To prawdziwy wulkan sceniczny. Podczas jej koncertu odnosi się wrażenie, jakby cały czas eksplodowała, a na scenie czuje się zdecydowanie jak ryba w wodzie. A propos koncertów, pamiętajmy o największym festiwalu Cudze chwalicie, swego nie znacie, Castle Party w Bolkowie. Tego roku w dniach od 11 do 14 lipca. I tak w czwartek między innymi Kabaret Grey 1984 i Sorol de la Rosa. W piątek tutaj obecność obowiązkowa wszystkich słuchaczy TSK, bo na zamku koncerty otworzy Baśnia. A później między innymi Whispers in the Shadows, Dawn of Ashes, Merciful Nancy, Death Stars. W sobotę między innymi Agresiva 69, Żywiołak, UK Decay, Lord of the Lost i Atari Teenage Riot. Natomiast w niedzielę na głównej scenie w zamku Blitzkrieg, Dark Side Eons, Good Model, Solar Fake, Ivor i całość zamknie Merkur. Jeśli nie chcesz doznać rozczarowania w sztuce, nie traktuj jej jako profesji. Niezależnie od tego, jak wielki posiadasz talent i jak wielkie zdolności, pieniędzy i władzy szukaj gdzie indziej, abyś nie obraził się na sztukę, gdy za swoje umiejętności i pracę nie otrzymasz spodziewanego wynagrodzenia. Te słowa Orhan Pamuk włożył w usta jednego z artystów, miniaturzystów w swojej powieści Nazywam się Czerwień. Po raz ostatni tej nocy zabrzmi nasza pieśń księżycowa Sun's Parade i My Name is Red. Czekałem na przewodnika, by prowadził mnie za rękę. Czy te uczucia mogły sprawić, bym doznał przyjemności człowieka normalnego? Nowe wrażenia niosą w sobie niewinność. Odłóż je na inny dzień. Uchwyciłem ducha, lecz tracę uczucie. Cofnij ten szok. Coraz szybciej wszystko pędzi, coraz szybciej wyrywa się spod kontroli. Na 10. piętrze, tylnymi schodami do bezludnej krainy, światła błyskają, samochody zderzają się coraz częściej. Uchwyciłem ducha, lecz tracę uczucie. Muszę to jakoś opowiedzieć. Co ma dla ciebie znaczenie? Co ma znaczenie dla mnie? Spotykamy się znowu. Obserwuję ciebie, obserwuję wszystko. Nie potrzebuję litości moich przyjaciół. Kto ma rację i kto może to powiedzieć? I kogo to w ogóle teraz obchodzi? Aż duch, nowe wrażenie opanuje ciebie. Wtedy się dowiesz. Uchwyciłem ducha, lecz tracę uczucie. Sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations bear the answers, leave them for another day. I've got the spirit, needs a feeling, take the shelf away. Stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out somehow. Oto ten pokój. Tu wszystko się zaczęło. Nie ma pięknych portretów, tylko prześcieradła wiszą na ścianie. Widziałem noce pełne brutalnego sportu na próżno, a ciało jest nabyte. Ciało jest nabyte. Gdzie to się skończy? Oto moi przyjaciele. Twoi od dzieciństwa dopingowali ciebie, domagając się pełnych dowodów, zabierając dziewicze serce i zabijają ciebie. Jesteś taki zmieniony i chudy. Zmieniony i chudy. Gdzie to się skończy? Oto samochód na skraju drogi. Nic nie naruszone. okna pozamykane. Chyba miałeś rację, gdy rozmawialiśmy w gorączce. Nie ma miejsca dla słabych. Nie ma miejsca dla słabych. Gdzie to się skończy? Oto ten pokój, tu wszystko się zaczęło. Śniło mi się, że od ciebie uciekłem. To wszystko pamiętam. Widziałem noce pełne brutalnego sportu na próżno. A ciało jest nabyte. Ciało nabyte. Gdzie to się skończy? Presją na wyznaczonym terytorium, koniec przyjemności. Od tamtej chwili straciłem serce. Skorumpowany wspomnieniami, nie mam już władzy. Powoli nadpełza ta ostatnia godzina. Nie wiem, co sprawiło, co dało mi prawo wkraczania w twój system wartości i zmieniania zła na dobro. proszę, nie zbliżaj się. Ślad prowadzi tutaj. Twe palce we krwi wyciśniętej strachem. Walczyłem za nic. Ciężko na to pracowałem. Starałem się dotrzeć do ciebie, a ty tak mnie traktujesz. To drugie oblicze natury. To właśnie nam pokazano. Żyjemy według twoich praw. Wiemy tylko tyle. Starałem się dotrzeć do ciebie. Starałem się dotrzeć do ciebie. Przypuszczam, że marzenia zawsze się kończą. Nie wzlatują, lecz spadają. Lecz ja nie dbam już o to. Straciłem pragnienie walki o więcej. Nie boję się. Wcale, a wcale. Widzę, jak inni wszyscy padają, lecz pamiętam, kiedy byliśmy młodzi. Ci, których zwyczajem jest niszczyć, którzy mają wyczucie stylu i lubują się w dopilnowywaniu, byś miał rację. Hej, czyż nie wiesz, że miałeś rację? Nie bój się już, moje oczy spoglądają na drzwi, lecz pamiętam. Dla ciebie smutek i łzy, dla ciebie strach i zło. Przypomina się krótka chwila w czasie, wyjątkowa chwila w czasie. Tak zmarnowaliśmy nasz czas, naprawdę wcale go nie mieliśmy, lecz pamiętamy, kiedy byliśmy młodzi. A wszyscy boscy aniołowie, strzeżcie się, i wy, sędziowie, strzeżcie się, oportuniści, zaopiekujcie się dobrze tymi wszystkimi na zewnątrz. Ja nie boję się już. I watch them all as they fall. cry. I'm not afraid anymore. I keep my eyes on the door, but I zmiana prędkości, zmiana stylu, zmiana scenerii, bez żalu, szansa na obserwowanie i podziwianie odległości, wciąż zaabsorbowany, chociaż zapominasz inne barwy, inne odcienie, wszystkie mylono, a ja wziąłem winę na siebie. Nie masz dokąd pójść, co łatwo zobaczyć, nabity pistolet nie uwolni cię. Tak mówisz, wypijmy drinka i wyjdźmy na zewnątrz. Głos pełen złości, głos, który płakał, damy ci wszystko i jeszcze więcej. Napięcie zbyt silne, więcej nie wytrzymam. Spacerowałem po wodzie, biegłem przez ogień, ale już go nie czuję. To byłem ja, czekałem na siebie, w nadziei na coś więcej. Ja, teraz widzę siebie, czekam na coś innego. Still occupied, though you forget. Obłęd w jej oczach zdradza wszystko. Ona straciła kontrolę. Przywarła do pierwszego lepszego przechodnia, straciła kontrolę. I wyjawiła sekrety swojej przeszłości, mówiąc: znowu straciłam kontrolę. I usłyszała głos, który mówił jej, co i jak czynić. Powiedziała: znowu straciłam kontrolę. Odwróciła się i wzięła mnie za rękę i powiedziała: znowu straciłam kontrolę. I że nigdy nie dowiem się czemu, ani też nie zrozumiem. Powiedziała: znowu straciłam kontrolę. Krzyczała, kopiąc w konwulsjach, i powiedziała: znowu straciłam kontrolę. I w ataku padła na podłogę. Myślałem, że umarła. Powiedziała: znowu straciłam kontrolę. Musiałem zadzwonić do jej przyjaciółki i wszystko opowiedzieć. I powiedzieć: ona znowu straciła kontrolę. Ona obnażyła wszystkie błędy i pomyłki i powiedziała: znowu straciłam kontrolę. Potrafiła wyrazić siebie na wiele różnych sposobów, zanim znowu nie straciła kontroli. I spacerowała po Gzymsie, z którego nie ma ucieczki. Śmiała się. Znowu straciłam kontrolę. Ona znowu straciła kontrolę. do centrum miasta, gdzie spotykają się wszystkie drogi, czekając na ciebie, do głębin oceanu, gdzie toną wszystkie nadzieje, czekając na ciebie. Szedłem przez ciszę, nie ruszając się z miejsca, czekając na ciebie. W pokoju z oknem na rogu ulicy znalazłem prawdę. W grze cieni odgrywasz własną śmierć, nie wiedząc nic więcej. A mordercy w czterech szeregach tańczą na podłodze i dzierżąc chłodną stal, smród spowija ich ciała, rzucają się na siebie. Mogłem tylko patrzeć, nie wierząc własnym oczom, podczas gdy tłum odszedł. Zrobiłem wszystko, wszystko co chciałem. Pozwolę im wykorzystać ciebie, bo to przyniesie im koniec. Do centrum miasta w nocy, czekając na ciebie. Podróżowałem przez wiele różnych czasów. Co widziałeś? Widziałem świętych ze swymi przyrządami. Co widziałeś? Widziałem niszczoną wiedzę. Podróżowałem do więzień krzyża. Co widziałeś? Potęgę i chwałę grzechu. Co widziałeś? Krew Mesjasza na ich ciałach. Podróżowałem przez wiele różnych czasów. Podróżowałem do miejsc, gdzie zmarli nieznani męczennicy. Co widziałeś? Widziałem niesprawiedliwe rozprawy. Co widziałeś? Widziałem, gdy płakali, mieli łzy w oczach. Przeszedłem przez granicę miasta. Ktoś wziął mnie za rękę, zaintrygowała mnie siła jej uścisku. Gdybym mógł zamknąć oczy, przyzwyczaiłbym się do tego. Za rogiem, gdzie leży lalka, obejrzałem miejsce, w którym ona miała swój pokój. Płot pod napięciem, za którym bawią się dzieci. Widziałem, że tańczyły tam, gdzie pochowano ciało. I szukałem swego przyjaciela. Nie miałem czasu do stracenia. Tak, szukałem przyjaciela. Samochód zahamował z piskiem w piasku i kurzu. Czuję się zachęcony, to tylko samochód leżący na boku. Metaliczny błękit staje się czerwony od rdzy. Dopchnąłem go do ściany budynku w pokoju dla zapomnianej młodości. Mogłem rozmyślać lub pozwolić mym zmysłom wyrwać się spod kontroli. Zapragnąłem spędzić z tobą noc, znaleźć miejsce, dokąd nie pójdą moi przyjaciele. I szukałem swego przyjaciela i nie miałem czasu do stracenia. Tak, szukałem kilku swoich przyjaciół. Idąc mroczną ulicą, domy wyglądały jednakowo. Zatrzymałem się i odwróciłem. Przystąpiliśmy do gry. Chodziłem dookoła. Ty przyparłaś mnie do drzewa, starając się znaleźć drogę. Drogę do wyjścia. 12 okien w jednym szeregu. Za ścianą, gdzie jest mój pokój, do którego możemy iść. Światła błyszczały niczym blask neonów. Zobacz głębokie ciepło tego blasku. Nie ma się gdzie zatrzymać, nie ma czasu do stracenia, trzeba iść naprzód. Oni chyba umarli dawno temu, a ja szukałem swego przyjaciela. I nie mam czasu do stracenia. Tak, szukam kilku swoich przyjaciół. Yeah. Byliśmy obcymi. Byliśmy obcymi. Zbyt długo z dala od siebie. Byliśmy niepohamowanymi obcymi. Zbyt długo z dala od siebie. Stajemy się słabsi przez cały czas. Tylko zabijaliśmy czas. Ja w moim własnym świecie, ty. Ty obok mnie. Tylko na chwilę rozdarci patrzyliśmy na siebie każdy ze swej strony. Byliśmy obcymi. Zbyt długo z dala od siebie. Z wściekłością, coraz większą wściekłością, jego dłoń miażdży krzesło. Zrywa się za ciosem, potem opada w rozpaczy. Usiedlony w klatce, poddał się zbyt szybko. Ja w moim własnym świecie, zbyt długo daleko stąd. Byliśmy obcymi. Byliśmy obcymi. Zbyt długo, z daleka od siebie. In my own world, byliśmy obcymi zbyt długo z daleka od siebie. Dokładnie 40 lat temu ukazała się płyta No Pleasures Joy Division. A jutro proponujemy Państwu na deser wieczorem obejrzeć film Control. Niesamowitą historię Iana Curtisa i grupy Joy Division. Za chwileczkę Piotr Łodej. My słyszymy się 17 lipca, a 150. wydanie Trzeciej Strony Księżyca przygotowali i poprowadzili Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. Do usłyszenia.